Oświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 25 stycznia, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brancati. O stabilizacji sytuacji epidemicznej mówi minister zdrowia. Dziś mamy niespełna 2,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Mimo intensywnego śniegu na wschodzie Polski, drogi krajowe są przejezdne, informują służby. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na Kuligu w Adamowie pod Elblągiem. Dane epidemiczne wskazują, że pandemia w Polsce się stabilizuje, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 2419 nowych przypadków zakażenia i jest to najniższy poziom od października. Zmarło 38 osób, wyzdrowiało 7,5 tysiąca. Zajętość łóżek również spadła poniżej 15 tysięcy. W listopadzie, kiedy mieliśmy szczyt pandemii, ta liczba zajętych łóżek przekraczała 23 tysiące. Dzisiaj możemy realizować szczepienia w atmosferze spokojniejszej, w atmosferze takiej, że liczba zachorowań jest zdecydowanie mniejsza, bo bardzo ważnym elementem procesu szczepień jest to, żebyśmy byli zdrowi. Dziś ruszyły szczepienia u osób, które skończyły 70 lat, a od końca grudnia w Polsce zaszczepiono ponad 707 tysięcy osób. Francuski Instytut Pastera nie wyprodukuje własnej szczepionki przeciwko COVID-19. Placówka ogłosiła, że preparat opracowywany przez nią od kilku miesięcy nie jest wystarczająco skuteczny w walce z koronawirusem. To drugie francuskie laboratorium, któremu nie udało się sporządzić efektywnej szczepionki przeciw COVID-19. Instytut Pastera poinformował, że zrezygnował z prac nad projektem szczepionki przeciwko COVID-19 rozwijanym wspólnie z amerykańskim laboratorium Merck Sharp & Dohme. Preparat ten opierał się na szczepionce przeciwko odrze. Pierwsze badania pokazały jednak, że odpowiedź immunologiczna u osób, które otrzymały lek francuskiego laboratorium, jest słabsza niż u pacjentów, którzy wyzdrowieli w sposób naturalny lub u tych, którzy otrzymali szczepionkę koncernów Pfizer i BioNTech czy Moderny. Instytut Pastera zapowiedział kontynuowanie prac nad innymi szczepionkami przeciwko COVID-19. Projekty te są obecnie w początkowej fazie rozwoju. Wcześniej opóźnienie w pracach nad szczepionką ogłosił francuski koncern Sanofi. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Wracamy do sytuacji pogodowej. Śnieg pada na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje ponad 570 pługów i piaskarek. A o tym, jak będzie w nocy, mówi synoptyk i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik. W nocy i rano najgorsze warunki na drogach panować będą we wschodniej oraz częściowo centralnej części kraju. Na Mazowszu i Warmii miejscami możemy mieć do czynienia z oblodzeniem mokrych nawierzchni dróg i chodników, natomiast na Podlasiu, we wschodniej części Mazowsza, na Lubelszczyźnie nadal miejscami może padać jeszcze intensywny śnieg, a dodatkowo silny wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieg. W wielu miejscach nie ma prądu. Na Podkarpaciu energii pozbawionych jest prawie 20 tysięcy odbiorców. Prokuratura rejonowa w Elblągu prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w Adamowie. Podczas Kuligu śmiertelne obrażenia odniosła 15-letnia dziewczyna. Jutro sekcja zwłok nastolatki. Prokuratura rejonowa w Elblągu czeka na opinię biegłych z zakresu medycyny sądowej oraz ruchu drogowego. W planach jest również przesłuchanie kierowcy, mówi Grażyna Jewusiak, prokurator prokuratury rejonowej w Elblągu. Na chwilę obecną nie zapadła jeszcze decyzja o wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Decyzja taka może zostać wydana po zgromadzeniu materiału dowodowego uzasadniającego jej wydanie. Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Za ten czyn kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Przypomnijmy, 40-letni kierowca ciągnął na sznurku za samochodem 3 worki foliowe, a na nich w sumie 6 osób. Na zakręcie ostatnia para wypadła z drogi i uderzyła w drzewo. Obrażeń doznały dwie nastolatki. 14-latka złamała rękę, natomiast 15-latka z ciężkimi obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Niestety nie udało się jej uratować. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zainaugurowała drugą edycję konkursu literacko-plastycznego Polskie Serce Pękło, Katy 1940 dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym roku do kategorii plakatu i pracy pisemnej dodano trzecią – napisanie tekstu piosenki dotyczącej zbrodni katyńskiej. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreślała, że celem konkursu jest przechowywanie tradycji, a także odkłamanie zafałszowanego obrazu zbrodni katyńskiej. Zwróciła uwagę na wysoki poziom prac nadesłanych podczas zeszłorocznej edycji. Niosły ze sobą olbrzymi ładunek emocjonalny. To świadczy o tym, że młodzi ludzie i w domu rodzinnym, ale także w szkole otrzymują tą prawdziwą wiedzę. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek zwracał uwagę, jak ważna jest pamięć młodego pokolenia o zbrodni katyńskiej. Katyń to jest opowieść o zrozumienie dwudziestowiecznych dziejów. Ci ludzie będą w przyszłości elitą niepodległej Rzeczpospolitej. Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie Sejmu. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Mieli mieć wolne, ale jednak musieli się ścigać, bo pogoda storpedowała pierwotny harmonogram prestiżowych zawodów Hahnenkamm-Rennen. W tyrolskim Kitzbühel odbył się dziś supergigant Pucharu Świata Mężczyzn. Wygrał Austriak Vincent Krischmeier, który zjechał szybciej o 12 setnych sekundy od Szwajcara Marco Odermata i o 55 setnych od swego rodaka Matthiasa Mayera. Rozczarowany musiał być Beat Feuz, który wysoką formę udowodnił sensacyjnie, wygrywając dwa zjazdy w Kitz w piątek i niedzielę. Dziś rywalizacji jednak nie ukończył. Jutro ważne wydarzenie we włoskim Kronplatzu na wymagającej trasie Erta. W Pucharze Świata w slalomie gigancie wystartuje jeżdżąca jak natchniona w tym sezonie Maryna Gąsienica Daniel. To ostatni start Maryny przed Mistrzostwami Świata w Cortinie d'Ampezzo. Olimpijczyk z Albertville i Lillehammer, a dziś komentator Eurosportu Marcin Szafrański jest optymistą przed Mistrzostwami. Ja jestem optymistą. Przed nami są Mistrzostwa Świata w Cortina. Jeśli tam trasa będzie odpowiednio trudna, odpowiednio lodowa, to możemy się spodziewać jakiejś niespodzianki. Tego życzę. Wszystkim kibicom narciarstwa życzę, bo dawno nie mieliśmy takiego brylanta. Krzysztof Piątek ma nowego trenera. Szkoleniowcem piłkarzy Herty Berlin został Pal Dardai. 44-letni Węgier trenował już zespół z Berlina w latach 2015-2019. Tym razem Dardai zastąpił na stanowisku zwolnionego w niedzielę Bruno Labbadie. Zamieszanie trenerskie również w Chelsea. Tam bowiem pracę stracił legendarny Frank Lampard. Legendą został jako piłkarz właśnie w barwach The Blues, z którymi zdobył trzykrotnie Mistrzostwo Kraju i zwyciężył Ligę Mistrzów UEFA. Miarka się jednak przebrała, bo niebiescy w ostatnich 5 meczach trzykrotnie przegrywali, a w Premier League plasują się dopiero na 9 pozycji. Kto na ratunek? Jeszcze brak oficjalnych informacji, ale oczywiście media spekulują i wskazują na Thomasa Tuchela, który w grudniu rozstał się z Paris Saint-Germain. Czas na pożegnanie z Afryką. Dziś o 20.30 Polacy rozstaną się z Mistrzostwami Świata w piłce ręcznej. Ostatni mecz zagrają z Niemcami, a jego stawką będzie trzecie miejsce w grupie i klasyfikacja na miejscach 9-12. Bramkarz reprezentacji Polski Adam Morawski. Będzie to dla nas mecz na zakończenie tych mistrzostw. Na pewno z wielkim niedosyt po ostatnim spotkaniu z Węgrami. Było za dużo naszych błędów i oni to zdecydowanie wykorzystali. A w drugiej połowie, gdy już graliśmy zdecydowanie lepiej, to już nam zabrakło trochę czasu. Chcemy się jeszcze jak najlepiej pokazać, jak najlepiej zakończyć te mistrzostwa. Wierzę, że motywacja będzie dla nas ogromna, bo każdy z nas chce jak najlepiej zagrać, a myślę, że do meczów z Niemcami nie trzeba nikogo jeszcze bardziej motywować i jestem przekonany, że z pełnym zaangażowaniem wyjdziemy na to spotkanie. Na Sportowo usłyszymy się za 2 godziny. No a teraz jeszcze na pogodowo. Wieczorem zachmurzenie całkowite i duże, jedynie nad morzem większe przejaśnienia. Opady śniegu i miejscami tego śniegu może być całkiem sporo, nawet do 30 cm. W nocy podobnie, wręcz bliźniaczo, można by powiedzieć. Zachmurzenie całkowite i duże z opadami śniegu, nad morzem lokalnie deszczu ze śniegiem. W południowej, wschodniej i centralnej Polsce opady śniegu momentami dość intensywne. Nawierzchnie dróg, które są mokre, mogą zamarzać, proszę więc uważać na śliskość. Bliskość, temperatura od minus 3 do plus 1 stopnia, tylko w górach około minus 5. Wiatr umiarkowany na wschodzie, także dość silny zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tato, jeszcze kask. Trzymaj. Dzięki. Troska o najbliższych to u nas rodzinne, dlatego zaszczepię się przeciw COVID-19. Dla taty. A ty? A ja dla syna. A wy? Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów?

Tak, nie są przypadkowe. To są lokalizacje, to są miejsca szczególnie niebezpieczne, tam gdzie dochodziło do tragicznych wypadków drogowych. Te lokalizacje wytypował nam Instytut Transportu Samochodowego na podstawie analizy stanu wypadkowości, więc na pewno są to miejsca niebezpieczne. Tam staną między innymi stacjonarne fotoradary, staną również urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości. No właśnie. Na najbardziej niebezpiecznych sytuacjach również rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. Tu może chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na chwilę, bo ten odcinkowy pomiar prędkości to jest jeszcze ciągle nowa rzecz w Polsce. Proszę powiedzieć, jak to działa. Dosyć prosto. Kierowca jest rejestrowany na początku odcinka. Jeżeli przekroczy średnią prędkość na końcu odcinka, jest wyliczana po prostu średnia prędkość, z jaką kierowca porusza się po danym odcinku drogi. Jeżeli przekroczy tą średnią prędkość o ponad 10 km na godzinę, no to wtedy jest taki kierowca rejestrowany. Niestety w dalszym ciągu jest jeszcze wielu kierowców, którzy jeżdżą zbyt szybko, bo fotoradar działa punktowo, czyli w danym miejscu jest rejestrowany kierowca, który przekroczył prędkość punktowo. Natomiast na niebezpiecznych odcinkach dróg, tam gdzie na dłuższym odcinku jest wiele miejsc niebezpiecznych, wtedy wprowadzamy takie urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości. Ostatnio, to jest też nowość, w ubiegłym tygodniu zostały zamontowane dwa odcinkowe pomiary prędkości na budowanej autostradzie A1. Jeden odcinek to jest od Piotrkowa Trybunalskiego do Tuszyna, drugi od Kamieńska do obwodnicy Częstochowy. Niestety przez pierwsze dni początku działania tych urządzeń, czyli od ubiegłego tygodnia, na przykład na odcinku od Tuszyna do Piotrkowa, zarejestrowaliśmy ponad 3100 naruszeń, więc niestety wielu kierowców przekracza tą dopuszczalną prędkość. W ubiegłym roku był mniejszy ruch na polskich drogach w związku z pandemią. Liczba naruszeń spadła o około 15%, jeżeli chodzi o przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Natomiast, co jest bardzo niepokojące, wzrosła liczba tych takich drastycznych przekroczeń prędkości o ponad 50 km w obszarze zabudowanym. O ile w 2019 roku zarejestrowaliśmy 6740 takich naruszeń, to w ubiegłym roku było to już ponad 7750, czyli o około 15% w ubiegłym roku w porównaniu do roku 2019 wzrosła liczba tych takich drastycznych przekroczeń prędkości, a niestety niechlubni rekordziści potrafią gnać, no bo to inaczej nie można powiedzieć, w obszarze zabudowanym na przykład 181 km na godzinę, to jest przykład z ulicy Modlińskiej, gdzie było ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę, a przekroczona została o 120 km na godzinę. Niechlubny rekordzista w ubiegłym roku poza obszarem zabudowanym przy ograniczeniu do 70 km na godzinę gnał 212 km na godzinę. No to jest tak naprawdę całkowity brak odpowiedzialności i takich kierowców musimy tak naprawdę karać, aby na polskich drogach było bezpieczniej. Przy czym tutaj dodajmy już na koniec, ta siatka fotoradarów to nie jest jakaś tajna rzecz. Każdy fotoradar jest oznakowany, ten odcinkowy również. Proszę potwierdzić tylko moje słowa. Tak, fotoradary stacjonarne, jak i odcinkowe pomiary prędkości są, przed każdym takim urządzeniem są odpowiednie znaki, kierowca jest wcześniej informowany, mapa fotoradarów jest na naszej stronie internetowej, więc to są miejsca, tak naprawdę to, które kierowcy znają i dokładnie właściwie oznakowane. Czyli wszystko można sobie sprawdzić, a tak naprawdę wystarczy tylko patrzeć na znaki. Dziękuję bardzo. No właśnie, apelujemy o zdjęcie nogi z gazu, bo tu chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. No, dzisiaj to chyba szczególnie nie trzeba o to nikogo prosić. Takie warunki. No, ale zdarza się zima. Dziękuję bardzo. Alwin Gajadur, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, był naszym gościem. Feeling happy now. I see you feel no pain at all, it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. You used to play the same mood now. But what a special mood for someone else. I hope you're feeling happy now. Trójka. Program trzeci. Unfinished Sympathy. Zapraszamy do trójki. Minęła już 17.30.

I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Za 19 minut godzina 18, 22 stycznia, to raptem 4 dni temu, w setną rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na warszawskim Powiślu został odsłonięty mural zaprojektowany przez młodego artystę Bartosza Kosowskiego. Uroczystość otwierał wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, zaś gospodarzem, pomysłodawcą wydarzenia było Narodowe Centrum Kultury, tu reprezentowane przez dyrektora profesora Rafała Wiśniewskiego oraz członka Rady Programowej Kordegardy Janusza Kapustę. To artysta, który po 38 latach powrócił ze Stanów Zjednoczonych do Polski i to jego właśnie poprosiliśmy o komentarz. No, niezwykła idea, żeby wprowadzać inteligentnych ludzi przez mural do miasta. To jest jakby najbardziej atrakcyjne. No i oczywiście cenimy, że powstał obraz młodego człowieka. Życie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego było w zasadzie krótkie, ale jako twórca zdążył napisać ponad 500 utworów. Można powiedzieć, że w jakimś sensie był kontynuatorem tradycji, talentu Norwida, ale także być może Wyspiańskiego i wielu innych polskich twórców. Chciał żyć jak całe to pokolenie urodzone po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą, bo przecież tamto pokolenie podejmowało te dramatyczne decyzje z rozterkami, ale jednak w sposób absolutnie zdecydowany. Rówieśnicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którzy razem z nim chodzili do szkoły, do liceum Batorego, Zośka Zawadzki czy Rudy Bytnar, którzy też zginęli w czasie wojny, oni wszyscy byli ludźmi nad wyraz poważnymi na swój wiek, którzy podejmowali te swoje dramatyczne decyzje w pełni świadomie. To jest intrygujące i za każdym razem taki akt informowania o wielkich naszych wspaniałych ludziach, którzy nas budowali. Cała nasza wrażliwość to skąd jest? No z tych ludzi, którzy są w stanie wyrazić nas w jakiś sposób. Także przyszedłem tu, no bo nawet nie wiedziałem, jaki będzie mural, kto go zrobi, dla samego Baczyńskiego, który mnie wzruszał. Przecież to byli genialni chłopcy, także to jest choćby taką odrobiną kultury i jakości naszej, że powinniśmy ich przypominać i cenić ich za tę walkę, która w końcu doprowadziła, że zostaliśmy na chwilę wolnym krajem, ale jako wolni ludzie to obojętnie, kto nas ujarzmi, tak się z tego jarzma jakoś wydobędziemy. Krzysztof Kamil Baczyński razem z Kamilem Norwidem, po którym miał drugie imię, razem z Tadeuszem Różewiczem i ze Stanisławem Lemem mamy czterech patronów roku 2021. To wielki zaszczyt, a jednocześnie wielki obowiązek dla nas wszystkich, bo po to ustanawiamy te jubileusze, żeby wspominać wybitne postaci, ich życie, wartości, jakie przez to życie nieśli. Dzięki temu będziemy mieli ten rok bardzo ciekawy i myślę, że to będzie rok takiej poważnej, a jednocześnie mądrej i atrakcyjnej od strony formalnej, estetycznej także, nie tylko aksjologicznej, refleksji nad tym wszystkim, czym jest kultura, kim są ludzie kultury, dlaczego są tak potrzebni i dlaczego ten Baczyński był tak strasznie ważny nie tylko dla swojego pokolenia. Wielkoformatowy obraz przedstawiający poetę i fragment jego wiersza pod tytułem Spojrzenie powstał na ścianie domu przy ulicy Solec, znajdującego się przy nasypie kolejowym. I tam też zapraszamy na oglądanie. Że robi wrażenie, zapewnia Barbara Marcinnik, która tematem się zajęła i mural obejrzała. Jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wdział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji rąk. Lepiej idzie nam. Kaktus Canyon zabrał nas. myślimy coś, no chodź. I pół minuty przed godziną 18. Zapraszamy do trójki. Zabieramy teraz Państwa głęboko w przeszłość. Naprawdę głęboko. U Neandertalczyków można znaleźć przykłady opieki nad niepełnosprawnym. W starożytnym Egipcie szacunkiem darzono osoby niskiego wzrostu. W średniowieczu zaś polskie pochówki osób niepełnosprawnych nie różniły się od innych. Jak wyglądało w dziejach podejście do niepełnosprawności? Na to pytanie starają się odpowiedzieć polscy naukowcy. Współcześnie aż 1/8 populacji ludzkiej to osoby uznawane za niepełnosprawne. W samej Unii Europejskiej stanowią około 14% społeczeństwa. Nie inaczej było również w czasach prehistorycznych. Mówi dr Magdalena Matczak z Uniwersytetu w Liverpoolu. Jako taki znamienny przykład można podać szkielet Neandertalczyka, który to Neandertalczyk zamieszkiwał jaskinię Shanidar, znajdującą się w dzisiejszym Iraku. On był prawdopodobnie w jakiś sposób upośledzony, miał prawą górną część czaszki uszkodzoną, prawdopodobnie miał też wadę słuchu, prawdopodobnie był niewidomy na lewe oko. A mimo to, mimo tych wszystkich ciężkich schorzeń, dożył do 40-50 roku życia. Najprawdopodobniej dzięki opiece innych. Nie inaczej było w starożytnym Egipcie. 2,5 tysiąca lat przed naszą erą. Dostojnik o imieniu Seneba cierpiał na achondroplazję, czyli był niskiego wzrostu. Mimo to cieszył się dużym szacunkiem. Jest on znany z przedstawienia takiej rzeźby, na której jest on wyobrażony ze swoją żoną i dziećmi, który właśnie został pochowany wraz ze swoją żoną w Gizie. Z kolei jeśli chodzi o Polskę, to ciekawy jest przykład kobiety chorej na trąd z XIII wieku, pochowanej na cmentarzu na ziemi chełmińskiej. A to nie jedyny taki przypadek. Można powiedzieć, że istniała właśnie taka dosyć duża tolerancja wobec osób z takimi schorzeniami jak zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe stawów, trąd. Wydaje się, że te osoby nie były inaczej traktowane w tym społeczeństwie. Archeolog nie kończy swojej pracy. W swoich najnowszych badaniach skupia się na postrzeganiu niepełnosprawności w XIV-XVIII wieku. Badaczka stawia na połączenie kilku dziedzin nauki. Archeologii, historii czy etnografii. Dużą pomocą są analizy tekstów, chociażby kronik żywotów świętych, ponieważ do grobów świętych umieszczonych właśnie zazwyczaj w kościołach, w katedrach pielgrzymowali ludzie z całej Polski z prośbą o uzdrowienie, o cud. I takie zapisy różnych stanów fizycznych, chorób przetrwały do naszych czasów. Badaczka jednak zaznacza, że badanie niepełnosprawności w historii jest o tyle trudne, że słowo niepełnosprawny weszło do obiegu dopiero w XX wieku. Pytanie więc, w jaki sposób dawne społeczeństwa określały osoby z upośledzeniem i na ile dostosowywały się do ich potrzeb? Na razie to pytanie pozostaje bez odpowiedzi. A odpowiedzi szukała Monika Suszek. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Jeszcze 8 minut i 18. Would you even care? And I feel